dan sembah niring ulun kapurpo ring sang murbeng rat Sahana nikang nikang nang sih inggal sih maweh buku sawetung masih ring belahan yang kanang mamu cengwo om saya rinjeng nayakaning rat Tuteng rat kuto mo mangguwo manugrah ing lensewa subata tangguh sminul yo Pitono suh iku werdine sirna arep nenggi swasana tentrem dadi iku angestiwa dene pitono iku luhur sirna kang memala mahanan jagat tentrem nang kito angesti marang luhuring budaya hamet daluhuring budaya nenggih lungite kagunan kinok cinepat ringgit purwa ugi snebat wayang lebet mangkupi wulang ringgit purwa sinanggit dadya tulodo gemelar imbaning nuswa padha bebasan hanin ditolamun sinurasa weh iwana yen to sinawang kang bisa saning pramana layar pinentang gantaning tawang niradolan awang-awang gedebok kaesti minangka bumi blencong pesemon soroting Surya Candra kelawan Kartika wayang dadi tiyang kang maha kawasa sang widu pamayang kang hawenang murba kayon dinulu lambanging taru anasrit win sasmita gumantining mangsa gedhok keprak ketering jantung gending kelawan tembang rinoso dadi lambang swasana bungah kelawan susah nahan tering kang kawuryan hanenggi binuka cariyos piranganing parawa ingkang piniji saking serat Mahabharata tuhu menika gumelaring nagari Mandura sinebat nagari Mandura nenggih mengkuwerdi negari kinepung samudra lebet mapaning madyaning pulo nagari Mandura pantes nebat woro sundari ingkang werdine bumi pinilih wonan tetek ing jelodri hanggung ngeksa dadi pasaban lan pabuga among tani teken taberi tansah lumadi denya makarti kani tekun angolah siti temah ketekaning kang kaesti lumbung paritansah sinandi dadi harja wong sak negari cekap ing ayung turah ing wuri pamisaya mino samya sawega midra samudra nitih palwa kanthi hanggendong jala Yayah Mas Kintar lampeng ponang palwa para mudha tumaruna manunggal sedya purwita marang sang wara diwija gelar ing pawiyatan temah dadya janmi ingkang sujana bali wisada swarag ditumekeng desa winangun dadya sarana ing usadani panandhang rega marga-marga pinapar warata bali wis mari ning gapura limes banon 17 warni sindura ora kuning para warga dados teken sarasen minangka rigen tan wonten gendak sikara bebrayan sayek saeka praya luhur ing asma minangka japa muhung hanggayuh aruning bangsa mila para jamaah ndrus sinebat ngancik jaman Suwarna Dwipa wenang kinten capna jejuluk ing sanata kang ngasta sosok negari Mandura haja jejuluk Prabu Baladewa ingkang mengkuwur diwenang agem makutha kadewatan labet Wusembada dadi balaning dewa awit Wusembada hamejahi santuning kayuwangan menggih nata ing nerengga bumi jejuk Prabu Naga Prasanta inggih jejuluk Prabu Balarama mengko werdi dadya musikaning para prajurit iya Prabu Halayuda labet us kalopo nindra ingkang sutik mambu tantang inggih sang nata Kakarasana awit rumuhun dadya sekaring para taruning widara kandhang iya sang wasi jolodoro hawit usnari prajurit iya Prabu Halayuda labet us kalopo nindra ingkang sutik mambu tantang inggih sang nata Kakarasana awit rumuhun dadya sekaring para taruning widara kandhang iya sang wasi jolodoro hawit usnari narendra datan darat biya rasa keselawan lungkrah inggih sang kusmali kita awet dadya musikaning para nata ya sang Prabu Karsana mengko werdi ingkang kinasaken kepengin damel padhang nyata sang nata Prabu Baladewa hatmajani Lendra Mandura sawargi Prabu Basudewa ingkang mijil pambayun wauto kaya mangkono nuju hari Respati nyaring nyemongso paguna sang katong miyos siniwaka lenggah ing dampar denta sesemek permadani pinelas kang Sekar Tanjung sinebaran hurap sari ginan lewi beli sacepat kasturi temahku ngas gandani rot ngantep rateng paringgitan miyos sing sanoto kayap sang yeporon panjir di manggung tanggung di tepawongan kang sami ha ngampil upo corokan alindran harupi banyak dalang sawung galing harga waliko kacau mas dipanggung ingkang sarwarno temah sirno kamandung sanirup persaset doro bromo kangi jewantah kahaya poro hapsari begambira melabar kang moro sibo wiwit sangking paning marat demugi kori brojono lo kebegan waduh kang hangantung sibo ing baciro ngayun katingal rontek lan dojo kang hangin dan lucu londro pindo jalado katepuh maruto swasono rep sidem permanem tan wonten swanten kang nyabowo hamung kabiyar soswara daweng tusara kahiring gusali kang lagi makarti pating salang kerang pating salang krimbal gantiyo swanten mandiyaraga sumawur hojaing kukilo kang nonto ingkang den piyora di dalem kinasih kiai kilorekso ramah mewai dateng asiling manangkilan aning ingkang paramar ing ngarsa prabu lah menika wrangka nata kekasih Raden Patih Sora Praguto warangka ingkang kaladuk sumeh dasar pinter momong ratul sakewulane orang mukal kinasih marang sang prabu kasambet ing untat ketingal pasi banding patimban suruh perbowo sampun bangun di lenggah sang noto siniwo kaya semantun dering kaya sang dati pangantikan nih toko mengkono haduring pati Praguto mecah marang sepiling kang swasana mangrenggo rumning puri mangtin pangkal si yang sang Hirawati lawan Noto Boloti rem surem sorot ingkang yewa ngarepo kaeksi sa engal toko murup uca engal toko murup Yen jan muwo kati asung sasmiteng dasi sal wiring laku lampahing dumadi gilir kemanti tuko sukaning triyo yang dikegadangan pangesahing diri kita ing juang widi dideng jroning panangkilan semune kawuryan wikatining karsa bareng noto Baladewa Prabu kang miyos tinangkil bidolan saban-saban akan di Prabowo kekas ketore nya bowo yo kawula nuwun sinuwun mawantu-wantu kang abdi pun paraguta nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula wani matur ing rasa paduka iki mboten kanthi tinimbalan labet menapa. Iya wis sampun dawenggen kula sowan. Ewa semanten paduka Indra dari paring-paring dawuh. Kaporo kula tingali Padukendra kados nembe nandhang sungkuwa menika manggalih perkawis menapa to sinuwun? Kula suwun paduka imut dumateng sabdaning para winasis ingkang suraosipun. Narendra Siniwaka menika mugi saged damel tentrem sampun ngantos sadamel tingtrim. Menawi paduka dangu boten ninggal paring pangandika, kula kinten badhe mahanani goreh orangipun sangya ingkang suwan menika sinuwun. Palugon laguning lekas Lukita linuding kidung Ong Kadung kadereng hamong ma ngun manah rahayu hayono kang panagolong gumolong manatu koro karani rumana pus-pus pito wengsalan semon ing om Pragupta apa dene kowe Prabu? Kula nuwun wonten dawuh, wonten timbalan sinuwun. Bener apa kang dadi aturmu? Menawa ingsun hambung meneng tanpa sabawa ora urung malah bingung pikiranmu Pragupta. Wah. Iki sembah nuwun sinuwun, bilih paduka sampun tanggap dhumateng atur kula lho. Ambok bilih dipun parangaken mangertos lajeng menapa ingkang dipun bakali patuk ingkang sinuwun kawula nuwun. Ngene Pragupta. Siang pantola ratri ingkang ingsun penggalih amung lekasing Gusti Menarayana kuwi Pragupta. Kula nuwun sewu. Gusti Raden Narayana kados pundi lho? Sira nyumurupi dhewe. Ing ngatasen Narayana kuwi kadange Narendra kasatriyane ya wis genah. Ning kena apa teko dheweke arang-arang ana kasatriyane lan arang sibo marang Kraton Mandura. Narayana kuwi rumangsane kok isih Joko wae. Yen ingsun penggalih dheweke kok kaya ora duwe rasa welas karo bojo yaiku si Jembawati. Lan maneh Pragupta ingkang padha ora nyumurupi dikira ingsun jejering kadang tuwa kang ora bisa mikir marang sedulur enom dikira kamukten tinggalane wong tuwaku mung tak regem dhewe mung tak rasake dhewe mongko kurangane apa oleh ku mikir marang Sinarayana kuwi eh Pragupta bumi Banjar Patoman wis tak pasrahke marang dheweke dimen kanggo mukti karo bojone. Lah kok malah bojo ora dipikir mung mburu senenge dhewe Sinarayana kuwi. Pragupta, Pragupta. Saya ngombro-mbro pikiranku. Aja-aja Narayana mengko gek meri perkara aku sing dadi ratu ing Mandura iki Pragupta. Mongko kowe ngerti dhewe. Aku dadi ratu ora karepku dhewe. Ning hawit saka keparing Kanjeng Rama sawareki didasari tri prakara. Sepisan ingsun iki anak mbarep mijil saka garwa Parameswari. kaping pindho miturut gotek jarine biyen Kakarasana kuwi gedhe labane marep tumrap marang Praja Mandura. Ingkang kaping telu, Baladewa dipilih dening para kawula sak Mandura. Ingsun diutus dening para kawula Mandura kinyekel paprintahan Praja Mandura iki. Kanthi dasar piwulang kabeh Praguta dening Kangjeng Rama, ingsun banjur dipercaya ngasta pangwasa Praja Mandura iki, Praguta. Pangwasa Praja Mandura iki, Praguta. Kula nuwun inggih. Ewadine, Praguta, ewadine yen pancen Narayana kepengin ngelenggah dampar karep ka Prabu Mandura, ingsun ya lega lila, Praguta, lega lila. Malah dheweke karep ngrasakake dhewe wong dadi ratu kuwi rekoso apa kepenak. Ngatur negara nata kawula kuwi gampang apa angel karep ben dheweke ngrasakake. Lamun dhewe sing ngalami dhewe, mengko ora ana pamaido marang sing nglakoni dadi ratu iki Praguta. Kula nuwun sewu kepareng kula badhe matur sinuwun. Murakake matur Praguta. Nuli. Sewu lepat diagung pangak sami watu kula ing sinuwun. Saking pemanggih kula estunipun kinerayin Narayana menika mboten kagungan raos meri dhumateng palenggan patuku ingkang sinuwun. Gusik. Dasarmu apa kok kowe matur mengkono e? Kula ngertos. Wiwit timur ngantos diwasa patuku ingkang sinuwun lajeng Raden Narayana dalah Raden Ayu Warasembadra menika dipun gula wentah kalian Bibi Sagopi dalah paman Antiyoga wonten ing Widara Kandhang. Kali mekaten paduka sakadang sampun ngraosaken rekaosipun tiyang gesang wonten ing Karang Pedhusunan sinuwun. Nadyan to paman Sagopa menika namung sak derajating tiyang angin lembu. Namung nyatanipun pinter gula wentah dumateng lari buktinipun. Sareng sampun sami dewasa sedaya dados prayagung luhur. Kaporo kengerayi Raden Narayana sugengipun boten namung mikiraken pribadinipun piyambak. Raden Narayana tadidaya dumateng indah ing pangesanganipun para kawula Mandura. Kados to paring sandang tiang kawudan, paring bogo tiang keluwen, paring kudung tiang kepanasan, paring payung tiang kejawan, paring teken tiang kelunyon, so peparing pepadang jembateng tiang nandang pepeteng, ugi mboten kantun bangun papan pangibadah. Jinun, Gusti Sang Narayana menika dipun alam ingin mboten bungai, dipun awon-awon inggih, ketingal kesabaranipun menika kengerayi. Lekas mengatakan kalau mau, mertilakan bilih kengerayi namung meligi sabiantu dibatang paduku hingga sinuun. Hebatipun malih sinuun, hebatipun malih. Kengerayi menikam boten nanti ngerti ngalakin dumeh kadang nalindro. Nyatanipun boten ketinggal gendung kumalungkung. Boten nanti ngersai sinuun menopo-menopo ingin mentas piyambak. Dasaripun kengerayi menika remen nguwong ke uwong menika Raden Narayana. Wah, mila mboten mokal. Kathah tiyang ingkang sami mestani bilih kengerayi Narayana menika. Satunggaling prayagung ingkang sugih tanpa bondo nglurut ingkang tanpa bolo menangkang tanpa ngasoraken menika kengerayi. Inggil mboten ngungkuli andhap iki mboten badhe kungkulan. Sedaya kala wau inggih lebet anggenipun tasah anjaki asma tuwin kawibar patuku ing sinuwun Mandura. Malah kengrayi nate raosan kalian kula sinuwun. Narayana rasanan piye? Mekaten raosanipun menawi pangeran ngijabahi upami sinung derajat dados ratu kacaris badhe pados kamukten piyambak. Boten badhe ngajeng-ajeng telaranipun tiyang sepuh. Mekaten menggah raosanipun Raden Narayana sinuwun. Wah. Iya, Praguta, iya. Muga-muga Gusti kang nyipta jagat ngudaneni apa kang dadi idam-idamaning Sinarayana Prakuto. Kula nyuwun inggih. Ya mung kudu dingerteni he Prakuto kudu dingerteni. Ana pepeling saka para luhur ingkang surasane mengkene. Sing jejeg durung mesti bener, sing bener durung mesti becik. Sing becik durung mesti disriwangake Prakuto. Wah. Nuninggi. Lakar dunya menika tetimbanganipun namung wonten werni kalih. Ala becik bunga susah padang peteng seneng kalih mboten seneng. Yen lagi seneng isih ora kira-kira oleh ngalem lan sing junjung-junjung. Namung menawi mangki sampun mboten remen. Wah. Entek amek kurang golek anggenipun ngelek-elek sinuwun. Mula Prakuto supaya uripe aja nganti padha numbuk bentos marga kilangan kiblat. Wajibe ya aja ninggal marang pulang ing agama kang padha dirasuk dewi-dewi. Ing pamrih uripe dimeni tansah ing ayoman dening Gusti kang nyipta jagat Prakuto. Kula nuwun nyiringi. Nanging Prakuto kados pundi? Yang nganti iki kalenggan iki Gusti Menarayana durung tumuli Bali. Sira Jawi kang elan. Sira ingsun utus ngupaya marang ngendi lumaning Sinarayana. Oh nuringi ngestakaken dawuh sinuwun. Lagi eca wawan sabda. Hor kang sumewa. Gegering pasewakan kata samyonarko won ten tiroto meto pedhot king wantilan sawaneh anarko ku to tilar pandengan glesang nindya mantri haniti priksa darunaning kita tu pi was uninging hati Kyo sowan ngarsendra langlenging driya mangu kung kang ruang limang lir lento tanpa kalin sati Taporo hapsani tumonton hingsang diwijo Kadiyonggi woro jiwo Om Gagaga sing tias dahat kewraning karyaniro Tan Pontok samya menyat rengganing praboto Ning kadhep pumelap pindho pangawining sang bijo Kulunging kadung malengkung katiyup ing maruta mondo Genjang pak pak pong bu bolong lari dayang tini gareng uang kali codeng ya tanyiline wilatalah reketek lalangnya mengocok raket lunsing perotong gare bolo diwong kulun pun pekulun kaniko putro sakrawo paduko kulo ngaturakin pambagia sinaran sembah sungkem kulo kunjuk paduko sang jiwang narado yang gara kakrasana ulun tampa banget ing panrimo ulun kita terupam yuk langsung manjeng ulun ngir kakrasana ora lewat di taman mengestuku yang ngir bala rama nulinggi bukulun dahat ing pamundi kula saengga jimat paribih bukulun narado kula tingali tindak paduka kados laraping larastra saking kendenging langkap keparengo kula cemadong dawuh bukulun lah ngene ya nggar kok krasana marmane ulun larawuh ing mandura iki ngemban dawuh saka sang hyang jagatnata ndikake minta sraya marang kadang kita sinarayana nggir adhi kula badhe kadhawen menapa bukulun lah sumurupa nggir Baladewa waktu dina iki kayangan jungkring saloka kunggan mungsus ing negara Dwaraka Kawestri dotaning Prabu Yudhakala Kresna wujude buta ning pengawak jaran pangkati patih jenenge Patih Kudakala Kresna dheweke dikongkon dening Ratu Gustine kinten njaluk panguwasa kayangan jungkring saloka adiguru ora marengake satemah dadi Dewan Dwayuda para Jawata mungsuh wadya Dwaraka nanging para dewa kasesere nggir para dewa kalah la wong dewa ki ora tukang perang kok nggir Peputaning rembug adiguru mercayake marang putuku Sinarayana kineng ngendhak nafsu murkaning Prabu Yudhakrasna mau lan sakpatihe nggir anane adiguru mercaya marang Sinarayana awet dheweke sipating satriya kang pinandhita lelabuhane kaya dene satriyaning praja nanging jiwane wis kesinungan jiwa brahmana sabab wis bebles kawruh agamane kulub. Kang mangkono kaki marang kaki dudharna wektu iki wayah ulun rono-rono ning endi nggih. Kula nuwun sewu. Pekulo narado ketinggalipun kok radi remen gegujengan. Adik kula menika naminipun Narayana sanes Aranarana Pekulun. Pancen tak angkoni kok nggih, tak angkoni ulun iki ambak dewa ning senengku guyon kok nggih. Senengku guyone yaiku wagon. Wani guyon ora entuk nesu iki wagon ya. Lah arep ngopo to? Engger urip pisan kok digawe mbentayang iki arep ngopo? Tinimbang stres mengko malah almarhum. Halo wong mesem guyu iki ora malah sedekah to, Nggir. Nuli iki pukul nuli iki. Sang Hyang Narada, priye kaki? Unjuk uninga. Wekdal menika Adi Kula Narayana mboten sibuk. Soho piyambakipun sampun dangu kisah saking mandur mboten pamit. Wah, ora eneng. Ingi mboten wonten. Wah, ladal. Ah. Bocah iki nyang endi to ya? Narayana iki golek-golek kok angel temen. Siji Narayana loro Gusti Benawa iki nek golek kok jan angel e ora ilok. Wah, layak to layak ulun mau ya wis jujuk nyang Banjar Patoman ning kono ya wis gak eneng. Ngomahe suwung. Sing ana wong sing wedok lagi jahit. Nuni iki. Ngger Baladewa. Yen nganti Narayana ora ketemu apa kelakon kayangan dienggo jag-jagan para buta Dwaraka no nggih. Pekulo Narada, piye kaki? Gandeng adhi kula menika dering pinanggih. Menapa sekinten wonten parang paduka menawi kula wakili Pukulun? Lho. Iki maju perang ora mayang lho nggih. Iki maju perang lho nggih. Kula ngertos bilih menika magut yuda. Mila kula wani matur mekaten. Labet kula ngrumaosi inggih dados balaning dewa. Arasul inggih tumut ginigah kedah nderek rumeksa rajane kayuwangan Pekulun. Oh mengkono? Lho iki. Oh iya. Yen pancen mengkono nggih. Awit asmaning adi guru ulun paring tarima kasih marang kita kula Baladewa. Inggih dawuh sami-sami Pekulun. Langlenging driya mangu. Mangun kung kanduan rimang lelena tanpa kanin wong yang tang tuluso mengku sang diah utomo mangkono sang otomo dawus nyolon ngerepo Malah iki antem gawe wayo kaki. Kita budhal marang pasanggrane mungsuh. Dene jeneng kulon mundhut pamit tumuli basrake laku. Anggupati marang Narayana nggih Baladewa. Inggih Bu Kulun. Mboten langkung sembah kula ing derek sing karep paduka kula mugi lebet ing karya Bu Kulun. Manguning tias mung winangguning manungsung ing nala mung sik kewala mung sik kewala Paraguto, kula wonten dawuh sinuwun. Iki ana dalan nggoning sun bakal atur laban marang dewa Paraguto. Nun inggih, kula nderek bingah sinuwun. Dene wonten kadang ingkang sugengipun tansah tulung-tulung mat sinamadan. Kabukten anggen patuko sagah nyampi kepranipun keng rayi. Ngantos kepareng badhe natahaken bondo ingkang awis piyambak ingin menika jiwa paduka ingkang sinuwun. Kang pangunduhe Paraguta, tumuli kirap napa prajurit Mandura, nderek tindak ingsun prapteng lengkeng Gunung Jambur dipa pasanganing mungsuh Paraguta. Kula nata nyringistaken dawuh. Eh, Prabu, kula nuwun wonten timbalan Kanjeng sinuwun. Sira kondang pinter ngatur gelaring baris. Kula nata nyringih. Mula murih aja nguciwaning sakabehe. Bab gelaring baris ingsun pasrahke marang sirahe Pati Prabowo. Nuwun ing sedhi Kanjeng sinuwun. Nyuwun pangestu kang abdi madhal pasuwanan tumunten damel gelar baris. Duga-duga digawa ngati-ati aja nganti keri. Mangsa bodho anggon urmeksa marang kuncaraning sunah Prabowo. Kahaya para badaya srimpi wang kramiring samyang ngampil lupa cara napa Aja turu sore kaki jadi sabar lan ora kasusu sawae jembar-jembar marine lampu-lampu jenang lali keh gulane aja lali kadalane ora yo ngono ngate ngatur kancah wetang cahe gotula angin wes duwe dewe kok ise pengen lakui wong seraka bal-balan kaose biru bocah ayu ana apa yung nimbali marang anakmu aku iki wis kelakon ya nduk awake dhewe sowan mrene awit nuhoni dawuh timbalane kadangku taruna Dimas Haji Muhammad Sodikin iki Cak Dikin kagungan perlu apa to mak bengi iki ujube Walimatul Khitan, Nduk. Walimatul Khitan bengi iki ditindakake dening kadangku Cak Dikin. Mula tak sebut Walimatul Khitan kuwi sebab Dimas Haji Muhammad Sodikin oleh kagungan kersa ngrawuhke para tamu, para ahli waris, sanak tangga bebarengan diderekke pesta. Mula banjur tak arani Wali Mantul Khitan, Nduk. Cak Dikin duwe gawe aku nganti singunen nonton tamune, Mak. Wah, tenan kok, Ngger. Kabeh iki tandurane kok, Nduk. Kengroko Cak Dikin ki angger wong srawung kok. Wiwit saka pejabat nganti rakyat kabeh srawung. Piyayine apik kok, Nduk. Iya. Khitan kuwi karepe piye to, Yung? Khitan kuwi ngresiki kok nduk, kuwi sunah nabi sing didhawuhake utawa diperintahake. Terus sak uripe ya mung sepisan kuwi kok ngger. Mula ana sing ngarani wong tetak kuwi sunat sebab kuwi pancen nulat marang lakasing Kanjeng Nabi junjungan kita. Khitan ki perintah saka Gusti Allah ya Yung. Heeh. Kedadeane kuwi nalika jaman Kanjeng Nabi Ibrahim nduk. Malah jaman Kanjeng Nabi Ibrahim biyen diperintah khitan kuwi yuswane wis 80 taun lho, Ngger. 80 taun. Iya. Para oleh Sunan ki ditetaki dhewe. Ora nggo bong supit tanpa dokter tetaki dhewe. Kek sing dinggo netaki ki gamane dudu lading, dudu gunting. Ning wadung lho, Nger. Ah. Apa iya? Tenan kuwi wong kuwi sejarahe ana kok, Nduk. Mula Kanjeng Kitang kuwi biyen dawuh saka Gusti Allah. Kanjeng Nabi oleh dawuh marang sekabate ya kaya dene wajib utawa sunah sing diperintahake, Nger. Lah terus kae mak aku tau krungu ana piyai sok ngendika ngislamake putrane ngono kae piye, Yung? Lah kuwi ngene, Nduk. Kanjeng Nabi paring dawuh sapa sing nindakake sunahku ya kuwi wong Islam. Mongko Kitang kuwi klebu sunah. Mula wong lanang supaya genep oleh ngrasuk agama Islam salah sawijining syarat ya banjur Kitang kuwi mau. Lah kaprae njur disebut ngislamake kuwi, Nduk. Oh ngono. Ana meneh, Mak. Aku tahu krungu tembung perjan hirnawa supit utawa nigas kanang margane ngrasa ngono kae karepe piye to, Yung? Nek kae ya mung eden-eden basa kok, Nduk. Mung eden-eden basa. Karep ben ketok muncir lan ben ketok yen piyai blater utawa pinter ngrakit basa. Mula banjur ngrunci tembung supaya kepenak dimirengke. Lah upama tembung mau ditegesi kira-kira ngene. Rejang kuwi mbok menawa saka tembung ngerajang. Sebab wong nggon kamus Jawa kita tak golek seprene ya urung ketemu ki, Nduk. Nek Rejang Lebong kuwi malah enek kuwi jenenge kutha kuwi Rejang Lebong. Banjur Hernawa, Her kuwi banyu, Nawa kuwi lawang utawa bolongan. Dadi nek diluwesake kuwi karepe rak ngrajang bolonganing banyu rak ngono to kuwi. Lah terus supit kuwi mau werdine apa? Supit ya supit. Merko nek ditegesi su ki luweh, pit ki apa nyelempit. Terus diwerdekke kan luwes ngono apa karepe ki terus keluwane nek nyelempit apa ngono? Ngono ya, Mak. Kira-kira ngono kuwi. Lah terus gunane wong tetak kuwi dienggo apa to, Mak? Oh alah, Nduk, kuwi wong gedhemu semono kok kebangetan olehmu